कितने सत्रह कहाँ से शुरू होता है? अगस्त्य कौन? हाँ पूर्वपदा सूत्र देखो अष्टादेश सूची नंबर होता है कुलात कवि आचार्य के। हाँ वो अच्छा क्षत्राद कवि गलत है। क्षत्राद का कुलात कह है और ये भी तो का महाकुलात महाकुलाद महाकुला देखो महाकुलाद है चार एक है ना ये भी गलत है। हाँ ये आगे चार चार एक है कहाँ से शुरू हुआ? क्षत्राद घ से क्षत्राद घ कुलाद ख अपूर्व पदार्थ महाकुलाद वो ठीक है ना? नहीं नहीं अभी गलत है चार चार दिए कितने तो? दुष्कला ढोक तो ठीक है चार एक आगे चार एक आएगा ठीक है। रेवत्यादि भ्यष्टक ठस एक इसके पहले हो गया। हाँ रेवत्यादि से ठक हो जाएगा और ठक ही को हो जाएगा अंगात पर से ठस एक आदेश रेवत्यापत्यम रईवती का हो जाएगा स्त्री वो ढक प्राप्त था रईवती हो गया ठग हो गया। गोत्र स्त्रिया कुत्सनेण च ठक में ठ में अकार उच्चारण के लिए रहा ठ से क्या ठकार को होता है एक ठ में ठकार है अकार उच्चारण के बाद ठकार को एक होगा एक होगा और क में अकार उच्चारण के लिए ए नहीं क में अकार है ठके क में अकार है ठकार से इक अदंत ठ नहीं इक ठ से क में इक अदंत है और ठकार को आदेश हो गया इक तो ठक में जो अ रहा वो अ है उच्चारण के लिए ठकार ही ठकी ककार इति अकार उच्चारण के लिए और ठकार के आदेश हुआ इक अदंत है कर्म। हाँ आगे हो गया गोत्र स्त्रिया कुत्सने न च गोत्रम या स्त्री तदवाचका शब्द न ठक स्त न और ठक न च से ठक आ जाएगा कुत्सायाम निंदा अर्थ में। ये गोत्रवाचक शब्द से जो आपत्ति अर्थ में होगा ये युवा आपत्ति हो जाएगा पहले भी ऐसा आया था सामर्थ्यादि युनि गार्ग्य अपत्यम गार्ग बन गया गार्ग्य अपत्यम गर्ग से गोत्रापत्यम बनता है गार्ग्य स्त्रीलिंग में क्या होगा कैसे बनेगा यह यश संगीप होता है यश सूत्र है ना यश तलुप हो जाएगा हलस्तदी तलुप हो जाने से गीप हो गार्गी बन गया गार्गी अपत्य गार्गी शब्द से जो अपत्य में हुआ यहाँ न और ठक न होने पर हो गया गार्ग और ठक होने पर गार्गी का बन गया जालम है असमीक्ष कार्य निंदा द्योतन करने के लिए भस्याढ़े तद्धिते पुंबत भावात गार्ग्य शब्दात न ठको। अच्छा हे तो गार्गी अपत गार्गी गस अपत्य आएगा किंतु गार्गी जो स्त्रीलिंग शब्द है आगे न ठक दोनों अजादि प्रत्यय भसंज्ञा है भसंज्ञान से भस्याढ़े तद्धिते पुंबत भाव हो जाएगा पुंबता होने से क्या हो जाएगा गार्ग्य बन जाएगा गार्ग्य से होगा गार्गी शब्द से गार्ग्य गार्ग्य शब्द से न और उठक और यश से लोपने का यकार का लोप हो जाएगा। हाँ हल आपत्य से तद्धिते अनादि आपत्य से तद्धिते अनादि तो यह लोप हो गया बन गया गार्ग और गार्गी का वृद्धा ठक सौवीरेशु बहुलम। सुवीर देशोद्भव सौवीरा है, सुवीर देश में होने वाले सौवीर हो गया। तो वृद्धात् सौवीर गोत्रादि युवा प्रत्यर्थ है बहुल ठक हो जाए कुसाया। भाग वित्ती शब्द है, भाग वित्ती शब्द भगवित्तस्य सौवीरम गोत्रापत्यम भागवित्ति हो गया, अतही हो जाएगा। भागवित्ति होने के बाद वृद्ध संज्ञा होने से सौवीरेषु बहुलम हो जाएगा, प्रत्यय ठक हो जाएगा। ठक ठग होने से हो गया भागवित्तिक, अपक्षे फक, फक हो जाएगा यंयोश्च, यंयोश्च सूत्र से फक हो जाएगा। ये यंत था ना अतय, यंत्र से यंत्र से फक होने से भागवित्तायन बनिया। फेस छियंतात् सौवीर गोत्राद अपत्य में छ भी हो जाएगा, ठग ठक भी हो जाएगा। कुत्सने गम्य, कुत्सने के आगे विराम नहीं चाहिए, कुत्सने गम्य विराम, गम्य के आगे विराम, कुत्सने गम्य। यमुंद से अपत्यम यामुंदायनी बन गया, यमुंद से अपत्य हो गया, फिय हो गया। फिय किस से हुआ, टिकादिभ्यो तयिकायन तिक, अच्छा हाँ टिकादित्वाद फिंग, अमिंद से अपत्य हो गया यामुंदायनी, टिकादित्वा फिय हो गया। तस्य अपत्यम फियंतात् हो जाएगा छ, तो यामुंदायनी बन गया छ होने पर, और ठक होने पर क्या बनेगा, यामुंदा यनिक लिखा है, यामुंदा यनिक लिखा है, यामुंदा यनिक हो। कुत्सन किम यामुंदा यनि, यहाँ कुत्सन नहीं होने से या पहले बना था फिर हो गया था यामुंदा यनि, तो तस्य अपत्यम कुसन में गोत्राद अपत्य अर्थ में च हुआ, और यदि कुसन नहीं होगा तो औसारिक औत्सर्गिकस्य अणु अण होता है, तस्यापत्यम अण हो जाएगा। अण का न्य क्षत्रिया से यूं तो यूनि लुगणियो इतलुक, न्य क्षत्रिया से न्य क्षत्रिया से ही तो यूनि पते है ना पिय में, न्य क्षत्रिया से ही तो युवनी लुगणी से उसको लुक हो जाएगा। लुक हो जाने से वैसे बन गया यामुंदाय नहीं बन गया, अन्न का लुक हो गया। सौवीर किम तिकस्य गोत्रापत्यम बन गया, क्या बन गया, पहले बन गया तिकादि फ्य हो गया, फ्य होने पर क्या बन गया तयिका या नी, तो उसके भाई तस्य अपत्य अर्थ अन्न करेंगे तो वही लुक हो जाएगा। तयिका नित्य तयिका ये अपत्य युवा इत्य थे, अच्छा सर ठग अभाव तस्यापत्य अण हो गया नेक्ष टीका में दे दिया नेक्ष त्यासी थी यूने लुगणी हो लुक हो गया। फांटा हृति मिमताभ्याम न फ्यों, ये फांटा हृति मिमत से न और फिय सौवीरेशु नेह यथासंख्यम, यानी कि फांटा हृति से न मिमत से प ऐसा नहीं, क्यों नहीं, अल्पाचतर से परनिपाता लिंगात इति वृत्तिकार। फांटा हृति और मिमत इसमें अल्पाचतर होता है मिमत शब्द, पुरनिपात होना चाहिए, पर में रखा तो काशी का वृत्ति में कहा ये यथासंख्या नहीं है। भाष्य तो यथासंख्य में वही स्थितम, भाष्य में यथासंख्य कहा, क्योंकि जब यथासंख्य करना है तो परनिपात करना चाहिए फांटा हृति मिमत, यदि यथासंख्य नहीं तो मिमत फांटा हृति हम कह सकते थे, तो इसे वो कहते इस प्रकार मतभेद है। तो वहाँ फांटा हृति से न हो गया तो फांटा हृदय बन गया, और फिर हो जाएगा तो फांटा हृदय ही नहीं बन गया दोनों, अच्छा यथासंख्या नहीं भाष्य तो यथा हाँ यथासंख्या में वो किंतु दोनों बन गया, फांटा हृदय न करके फिर करके फांटा हृदय नहीं, मिम्बत से न करेंगे तो मैं बत और फिर होने से मैं बता, दोनों मत के अनुसार बना दिया। फांटा हृदय है ना, फांटा शब्द है, फांटा शब्द है काढ़ा है, फांटा ये पीने के लिए कोका कोला फांटा आजकल मिलता है, फांटा होता है ना ये फांटा शब्द संस्कृत है, पांट काढ़ा है रस, जो प्रयत्न पूर्वक निकाला गया रस है पांट, जड़ी बूटी का रस है पांट, तो उसके दे करके फांटा बना दिया। ये फांटा सर संस्कृत में फांटा फांटा आहृत, फांटा आहृत देना, फांटा आहृत हो जाएगा उसका फांटा आहृत, फांटा जिसने लाया फांटा आहृत फांट, और फांटा था ना फेंटते हैं फांट, फेंट फेंट उसे घोल देते हैं ना, फेंट देते हैं, फेंटना कहते हैं हिंदी में, फेंटते हैं ना उसे फांटा है, फेंटा हुआ है बीघा करके फांटा। कुर्वादिभ्यो न्य कुरु आदि, कुरु आदि शब्द से अपत्यर्थ है, कुरुर अपत्यम कौरव्या बन गया ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण इसलिए दिया है कुरु वंश या नहीं लेना है। तो पहले आया था कुर्वादिण्य, वो कुर्वाद कुरुनादिपुण्य जो होता है ये हाँ, यहाँ तो कुरुआदि कुरु शब्द, इसलिए कौरव्या ब्राह्मण दिया कुरु शब्द से। वाव दुखों से अपत्य हो जाएगा अन्य, वाव दुख्य बहुवचन वाव दुख्या बन गया। अच्छा यहाँ वाव दुख शब्द कैसे बनेगा, ये दिया तत्वबुद्ध ने वधेर यंगंताद उक प्रत्यय, बद धातु से यंग कर दिया द्वित्व हो गया, उक हो गया वाव दुख, वो कैसे होगा, सच अत्रैव गणे निपातना द्वितिया हो उक प्रत्यय जो हुआ, इसे वाव दुख इसी गण में आया, कुरुवादि गण में आया। सम्राज क्षत्रिय, सम्राट सम्राज शब्द से हो जाएगा अन्य, क्षत्रिय अर्थ में साम्राज्य, साम्राज्य साम्राज्य अपत्यम साम्राज्य क्षत्रिय है, तो साम्राज्य अन्य अण हो गया सामान्य, साम्राज्य बन गया क्षत्रिय नहीं अन्य हो। सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च, सेनांत शब्द लक्षण और कारी एभ्यो अन्य, अभी हरिसेना पहले बनेगा सेनांत, हरिसेना हरिसेना कारी हरिसेना नाम है, हरिसेना हरिसेना यश्य हरिसेना हो गया, सेनांत शब्द है तो से हो जाएगा न्य प्रत्यय हो जाएगा, न्य होने पर आदि च बुद्धि तदितेषु और हरिसेन्य यश च लोप हो जाएगा। सप्तो करने के लिए एति संज्ञाया मगात सूत्र है, एति संज्ञाया मगात ए पर होने से सकार से सप्त हो गया, हरिसेन्य बन गया। लक्षणस्य अपत्यम, लक्षण किसका नाम है, लक्षणमस्य अस्तित्व लक्षण, लक्षण वाला कभी अर्षादि अस लक्षण वाला मत्वर्थ अच हो गया, तस्य अपत्य में विग्रह करने से न्य हो गया, लाक्षण्य बन गया। कारिका तो शिल्पी है, तस्मात हो जाएगा तंतुवाय से अपत्यम न्य प्रत्यय हो जाएगा तांतुवाय, और कुंभकार से अपत्यम कुंभकार्य है, ये सब शिल्पी है। नापित से अपत्यम नापित्य नाई, ये सब कारी में आ गया शिल्पी में कुंभकार तंतुवाय नापित। उदीचामि वही सेनांत लक्षण कार्य में यम प्रत्यय होगा, उदीचामते उत्तर आचार्य की, तो हरिसेन शब्द से ये हो गया हरिसेनी बन गया, लक्षण से बन गया लाक्षणी, तंतुवाय से अपत्य तांतुवाई कौंभकारी। नापिता तो परत्वात फी एव, नापित शब्द से उदीचाम वृद्धा सूत्र है, आगे पृष्ठ में है उदीचाम वृद्धाद अगोत्राद, अगोत्राद हाँ वृद्ध ठीक है वृद्धाद, मैं अवृद्धा समझ लिया, अब वृद्धाद नापित शब्द वृद्ध संज्ञे, तो फीय हो गया बन गया नापिता यानी। तक्षणो अण उपसंख्यानम, तक्षण अपत्यम बढ़ेगा अण हो जाएगा, अण होने पर सपूर्वहन धृतराज्ञा मणि, ये तो अन्न अकार का लोप, स के आगे ही अकार का लोप हो गया, अकार के लोप होने पर तक्षण तक्षण आदि चुप्रति ताक्षण बन गया। पक्षे ताक्षण्य, पक्षे ताक्षण्य के यहाँ प्राचा मते सेनांत लक्षण कार्य हो जाएगा, तो न्य होने पर तक्षण ताक्षण्य बन गया। तक्षण शब्द है न्य का रही है ताक्षण्य। टीका दिव्य फिंग, तिकस्यापति है, फिर हो जाएगा आयन हो गया तयकायनी आदि से विधि होकर के। कौशल्य कारमार्याभ्यांच अपत्य में फिर हो जाएगा ये अतय का ए नहीं अतय नहीं दो सत्तरी ये अभी ऐसा उदीचाम यह सूत्र से यह प्राप्त था उसका ही अपवाद ही पिय हो जाएगा। और परम प्रकृतिरेव अयमिष्यति कौशल्य कारमार्य शब्द से तो कहा किंतु परम प्रकृति कौशल से अपत्यम कौशल से प्रत्यय होगा कर्मार्य से होगा परम प्रकृतिरेव अयमिष्यति तो कौशल्य कारमार्य से क्यों दिया प्रत्यय संयोगेन प्रकृति रूपम निपात्यते कौशल से अपत्यम ये विग्रह है। कौशल को जो कर से फिय करेंगे कौशल को कौशल्य आदेश हो जाएगा निपातन कर दिया। इसी प्रकार कर्मार शब्द से प्रत्यय होगा फिय किंतु जो फिय करेंगे कर्मार को कारमार्य हो जाएगा प्रत्यय संयोग न प्रकृति रूप निपातन किया। कौशल से अपत्यम कौशल्य हो गया फिय हो गया आयन कौशल्यायनी कर्मार से अपत्यम फिय हो जाएगा आदेश हो जाएगा प्रकृति को कारमार्य कारमार्यायनी बन गया। छाग वृषयोरपि फिय हो जाएगा छाग से अपत्यम छा यह दिया है यह ऊट आगम हो जाएगा। कौशल कर्मार से फिय हुआ और कौशल्य कामेरे को जो क्या है यूट हो गया प्रत्यय को यूट करेंगे तो हकार आ गया कौशल्य कामेरे फिय में तो आदि वृद्धि हो जाएगी और कौशल काम में यह फिय करके यूट आगम कर दिया छाग वृष में भी फिय होगा उसको यूट हो जाएगा तो एक यह आ जाएगा छाग्यायनी वृष में कहा हो जाएगा वार्ष्यायनी छाग्य में य वार्ष्य में य कहाँ से आया यूट आगम हुआ किसको यूट हुआ प्रत्यय को आद्यंत टके तो अणोद्यश अनंत हो तो दो अच वाला हो तो अपत्य फ्य हो जाएगा अत्यों के बाद करेंगे ये अत्य हाँ अपत्य फ्य का पद फ्य हो गया कर्तृ अपत्यम कर्तृशब्द अच्छा नहीं पहले अण करना है कार्त्र बनेगा कर्तृपत्य कार्त्र उसे कार्त्र से अपत्य हो जाएगा फिर हो जाएगा कार्त्रायणी अण किम दक्ष से गोता गोत्रापत्यम ये दाक्षी शब्द है अनंत है अनंत नहीं होने से आगे फिय नहीं हुआ क्या हो जाएगा क्या सूत्र से यही अवश्य सूत्र हो जाएगा भग दाक्षायण द्यच किम औपगवि उपगुर अपत्यम सामान्य अन हो गया औपग बन गया अनंत है तो अनुद्योच से फी होना चाहिए दो वचन कितना चाहिए चार औपगवि तदादीना फी वाच्य फी हो जाएगा तो बन गया त्यादायनी फी नहीं होगा तो अन होगा तो त्याद बन जाएगा क्वचित पुस्तक ये है त्याद्यायनी दिया है त्यदादिनी चीति त्यदादिना वृद्धत्वाद उदीचा वृद्धादित्य सिद्धे भाष्य से वार्तिक से अदर्शना च ये जो त्यादायनी त्याद दिया है कहीं किस ये सब में नहीं है क्योंकि त्यदादिनी चीति त्यदादि की वृद्ध संज्ञा है उदीचा वृद्धाद अगोत्रा से सिद्ध है फिर इसे वार्तिक भाष्य में नहीं कहा ये तो ये पाठ प्रामाणिक नहीं इसलिए कोष्ठ में रख दिया। उदीचा वृद्धाद गोत्रात वृद्ध संज्ञ कहो अगोत्राद अगोत्राद जगह फिय आम्रगुप्त से अपत्यम आम्रगुप्त से अपत्यम हो गया फिय हो गया आम्रागुप्ता यानी प्राचाम तो आम्रगुप्ति ही प्राचाम क्या सूत्र लगेगा प्राचाम को आया प्राचाम प्राचाम तो मत आम्रगुप्त अत्यय का सामान्य है आम्रगुप्त से अपते आम्रायण उदीचाम जिसमें सूत्र में दिया उदीचाम हो तो हो जाएगा मैं पिया नहीं तो सामान्य अत्यय हो गया बन गया आम्रगुप्ति ही वृद्धात् किम दक्ष से गोत्रापत्यम अतय हो गया। यहाँ वृद्धात् अगोत्रात् अगोत्र तो है बुद्ध संज्ञा है नहीं दक्ष, इसे वाह नाम देह से बुद्ध संज्ञा है विकल्प से, जिस पक्ष में बुद्ध संज्ञा नहीं दक्ष अपत्य दाक्षी बन गया वहाँ पिय नहीं हुआ। अगोत्रात् किम औपगवी, औपगवी है गोत्र प्रत्यांत है उपगोर अपत्यम औपगवी अगोत्रात् उपगोर गोत्रपत्यम औपगवी बन गया। औपगव पहले औपगवी उपगुर गोत्रापत्यम अवपगव तस्यापत्यम अवगव अपगवी, तो पहले गोत्रापत्य उपगव बन गया तो गोत्र होने के कारण वृद्ध संज्ञा तो है, वृद्ध होने पर भी गोत्र होने के कारण आगे फिय नहीं हुआ तो अत्य सिंह हो गया औपगवी बन गया। वाकिनादीना कुक्ष वाकिन से अपत्यम, अपत्य फिय हो जाएगा और कुक आगम हो जाएगा। को किसका आगम होगा प्रकृति को आद्य अंत टकित अंत में हो जाएगा। वाकिनों से अपत्यम वाकिन का आयनी, वाकिन के आगे कुक हो गया वाकिनक आगे आयन आयन वाकिन का आयनी, और ये फ्यम विकल्प से हुआ नहीं तो अत्यय हो जाएगा तो वाकिनी बनेगा। वाकिन से पुत्रांता धन्यतर श्याम, पुत्रांत शब्द से विकल्प से हो जाए फ्यम अस्माद वा फिय सिद्ध अपत्य अर्थ में फिय सिद्ध है क्यों बाकी नादि गण में है फिय कैसे सिद्ध है अस्माद वा फिय सिद्ध तस्में परे पुत्रांतस्य वा कुक विधियते, तो फिय प्राप्त है उदिचाम वृद्धाद गोत्रात् ये उदिचा वृद्धा अगोत्रात् सूत्र से फिय प्राप्त है उसकी अनुमृति है, तो फिय होने पर यहाँ उसको फिर अलग क्यों किया कुक विकल्प से विधान करने के लिए। अस्मिन तस्मिन परे तस्मिन अंतर फी परे पुत्रांत शब्द को कुक हो जाएगा विकल्प से। गार्गी पुत्र पहले बने गार्ग्य पुत्र गार्गी पुत्र गार्गी पुत्र से अपत्यम, फिय हो गया कुक हो गया तो क्या रूप बनेगा हैं पुत्र में ही कहाँ चाहेगा फिया क्या ही आ जाएगा गार्गी का ही कर फिया का ही कर तो नीम आ गया पुत्री नहीं पुत्र वो इकार अधिक है गार्गी पुत्र का है नहीं, और जब कुक नहीं होगा तो गार्गी पुत्रायणी बन गया गार्गी पुत्रायणी गार्गी पुत्री ही यह हो जाएगा तो अति हो जाएगा तो फिर क्या गार्गी पुत्री बन गया। सब पुस्तक में से पाठ गार्गी पुत्री का है नहीं उसमें भी गार्गी पुत्री का है नहीं ये पुत्र है ना क्या मूल में दिया अच्छा ना उसमें मूल में क्या पुत्र गार्गी पुत्री गायण पुत्र गायण मूल में पुत्र गायण न इसमें कितने तक है द्वितीय खंड पूरा इसमें है गार्गी पुत्र गायण ठीक है। और जो गलत रहता है चपाते तो वैसे ही चलता रहता है उसमें क्या शेखर जी का गार्गी पुत्र कहानी है। प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम, वृद्ध नहीं हो तो फिन होगा विकल्प से ग्लुचुक आय न ग्लुचुक शब्द से हो जाएगा पहले ग्लुचुक से अपत्य अपत्यम प्राचाम अवृद्धात फिन फिन हो गया ग्लुचुक आय नहीं आद्य से वृद्धि किस सूत्र से हुई क्यों नहीं निमित्त नहीं फेन में नकारित है ना है क्या निमित्त है वृद्धि करने के लिए इत नित और यदि यहाँ नित नित है ना नित है ना नहीं हाँ नित इत नित नहीं ग्लू चुका है नहीं मनोर्जाता वयतौ सुखच, मनोर्जातो क्या प्रत्यय होगा? अय और यत, अय और यत हो जाएगा, सुख आगम हो जाएगा प्रत्यय को। मनु से अय प्रत्यय करो, मनु के आगे सुख आगम करो, मनुष्य अगर अ मनुष्य आद्य वृद्धि मानुष बन जाएगा, और यय हो जाएगा तो मनुष्य के यत करो, मनु को सु करो, क्या रूप बनेगा? मनुष्य हो जाएगा। आद्य सुख है कितनी चीज आद्य बुद्धि होगी, ये सुख किसको हुआ? प्रत्यय कीत है पर में होने के लिए सुख है, कीत क्यों से ले क्या आद्यंतो टकितो मन के अंत में होने के लिए तद्धित नहीं है सुख। समुदायर्थो जाति ही जातो मन और जातो, मनु मन मानुष बन गया, मनुष्य बन गया। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, जनपद वाचक जो शब्द है क्षत्रिय से, जनपद क्षत्रिय और वाचकात दोनों, तो अपत्य अर्थ में हो जाएगा। पहले इच्छा को और अपत्यम, इच्छा को अपत्य से इच्छा को के आगे प्रत्यय हो जाएगा अय, अय करने पर इच्छा को के और गुण से गुण होना चाहिए। फिर सूत्र क्या प्राप्त है? दांडी नायन बोलो श्लोक सूत्र, सूत्र निपात नाथ टी लोप हो गया, इच्छा को के ऊ का लोप हो गया, अय हो गया, ऐच्छा का आदि से वृद्धि होकर ऐच्छवा, ऐच्छवा कह ऐच्छवा कौ, अब बहुवचन में इच्छवा कव हो जाएगा, तद्राज से बहुत लोक हो जाएगा। क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राजन्यपत्यवत, तो क्षत्रिय समान शब्द का जो जनपद है, समान शब्द जनपद है, इससे राजा अर्थ में अपत्य में जैसे होता है ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तद्राज, तद्राजम आचक्षान तद्राज इति अन्वर्थ संज्ञा सामर्थ्यात, ये तद्राज संज्ञा कहेंगे, ते तद्राजा, ते अयादे तद्राजा, तद्राज जो संज्ञा करेंगे, तद्राज संज्ञा है अन्वर्थ संज्ञा, अन्वर्थ अर्थस्य योग्यम अन्वर्थम अर्थ वाली संज्ञा, तद्राज संज्ञा है अर्थ वाली, किस अर्थ होता है? तद्राजम आचक्षान तद्राज, तद्राज को कहने वाले, तस्य जनपद राजानम कहने वाले, तद्रा तस्य राजा इति तद्राज, तस्य राजा तद्राज हो जाएगा, तस्य राजा इति तद्राज हो जाएगा, कैसे बन जाएगा? राजा से टच हो जाएगा, इतना से टिटिर लोप हो जाएगा, तद्राज अदंत हो गया, तद्राजम आचक्षान, तस्य राजानम आचक्षान, कि जनपद के राजा को कहने वाला होने से उसकी तद्राज संज्ञा होती, अर्थात ये संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा होने से जनपद के राजवाचक भी है, अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय है राजा के लिए हो जाएगा। पंचाला नाम राजा पांचाल, अपत्य अर्थ में करेंगे तो कैसे विग्रह होगा? पंचाल से अपत्यम पांचाल बन जाएगा। पूरो रण वक्तव्य, पूरो अपत्यम कहे पूर्व नाम राजा तो अन हो जाएगा, और गुण आदि वृद्धि पौरव बन जाएगा। पांडुर्ण, पांडुर अपत्यम पांडु ना राजा दोनों में ड्यन हो जाएगा, पांडु के उकार को आगे है ड्यन में रहेगा य, उकार को और गुण होगा क्यों? ड्यन है डीति, पांडोर ड्यन डीत होने से टीलप हो जाएगा, ते तो पांडे बन जाएगा। साल्वे गांधारी भ्यांच, साल्वेय गांधारी शब्द से अभ्याम अपत्य अय हो जाएगा, साल्वेय से हो जाएगा, साल्वेय और गांधार बन गया। वृद्धे तिथि यंगो अपवाद, देख सकते या इसमें अभी आया था, आगे आएगा, आगे आएगा। अब यह वृद्धेत कुशला जायंग, ये सूत्र आगे आने वाला है। यंग यंग प्रातः उसका अपवाद हुआ अय, तो साल्वेय गांधार बन गया। तस राजन्यप्येवम, राजा अर्थ में किसने साल्वेया नाम राजा, गांधेरा नाम राजा अर्थ में भी ऐसा हो जाएगा। ओ,